politiek. Het weer morgen en zondag droog en zonnig. Het wordt nog warmer dan vandaag. Met op veel plekken 30 graden of meer. En er is ook nog verkeer, Helene de Geest. Ja, dat wordt wel minder, maar er staat bij elkaar toch nog 150 kilometer. En vooral op de A2 heb je nog heel veel vertraging. Van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Beest nog 14 kilometer file en ruim een uur oponthoud. Zijn er 3 rijstroken dicht door opruimwerkzaamheden, ligt olie op de weg. Het gaat waarschijnlijk nog een half uurtje duren daar. Op de A27 van Breda naar Utrecht tussen de knooppunten Gorkum en Everdingen ook nog een half uur vertraging door een auto met pech. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel ook nog 3 kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is de rechter rijstrook dicht. En op de N201 uit Hoorn-Hilversum ook heel veel vertraging tussen Vinkeveen en Vreeland. Houd daar rekening met 40 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Wat is belangrijker, woningen of vogels? Die vraag speelt momenteel rond een polder vlakbij Leeuwarden. Een muzikaal protest vanmiddag bij het provinciehuis in Leeuwarden. Dit is al de derde keer dat we hier staan eigenlijk. En daarmee willen we laten zien dat er zoveel mensen om die polder geven. En dat we doorzetten. Dat het niet één keertje was, maar dat we hier 3 keer staan en het ons echt aan het hart gaat. En deze strijd tussen woningbouw en natuurbehoud speelt niet alleen in Leeuwarden, maar op veel plekken door het land. Er moeten 900.000 woningen gebouwd gaan worden. Maar op veel geschikte locaties komt het natuurbelang dan weer in het geding. Hoe moeten we dat oplossen? Dat bespreken we zo meteen. Maar eerst iets heel anders. Want een van de maatregelen in de nieuw gesloten Europese asieldeal is dat lidstaten niet per se worden verplicht om asielzoekers op te nemen. Die verplichting die kan worden gaan afgekocht met een bedrag van €20.000 per asielzoeker. En de vraag is of dat een goede maatregel is en of we er hier met onze asielcrisis in Nederland ook gebruik van moeten gaan maken. Dat ga ik vragen aan Tineke Strik, Europarlementariër voor GroenLinks, en aan Bart van der Brink, Tweede Kamerlid namens het CDA. Goedenavond allebei. Goedenavond. Mevrouw Strik, om bij u te beginnen. De deal die wordt al breed gevierd door ministers, door de staatssecretaris ook en door de coalitiepartijen. Maar het Europees Parlement, u moet zich er nog over buigen. Is het dan ook een beetje te vroeg gejuicht door die ministers bijvoorbeeld? Ja, dat vind ik wel. Ze doen een beetje alsof zij de wetgeving maken. Maar gelukkig hebben we democratie in Europa. Dus we moeten er samen uit zien te komen. Ja. En over die solidariteit heeft het Europees Parlement zelf ook al een positie ingenomen. En wij zeggen dat er verplichte verdeling moet komen van asielzoekers. Dus wij staan hier lijnrecht tegenover de Raad. En daar gaan we over onderhandelen. Denkt u dan ook dat u er niet uit gaat komen met de Raad? Nou, weet je, de wil is zo enorm groot om eind van onze termijn wetgeving te kunnen aannemen, dat ik wel denk dat er heel veel compromisbereidheid is. Maar ik hoop wel dat die ook vanuit de Raad gaat komen. Ja, daar heeft u nog een jaar voor, tot aan de volgende Europese verkiezingen. Waar zou zo'n compromis dan kunnen liggen? Want u zegt het al, u staat nu recht tegenover elkaar. Ja, dat is heel moeilijk in te schatten waar we dan uiteindelijk uit zullen komen. Ik denk dat het echt een meer verplichtend karakter moet krijgen. Wil je echt ervoor zorgen dat de druk niet eenzijdig bij de buitengrenslanden komt te liggen, dan moet er iets meer van verplichting voor de andere lidstaten komen. En dat afkopen, ja, dat zet natuurlijk geen zoden aan de dijk voor de buitengrenslanden. Want het gaat niet alleen maar over geld. Het gaat ook over draagvlak, over organisatie, over capaciteit. Ja. En als je de druk te groot daar maakt, dan gaat alleen maar het systeem daar ook in elkaar klappen. Ja. En dan gaan mensen vanzelf ook weer door. Zo meteen over de inhoud van het afkopen van asielzoekers. Eerst even naar u, meneer Van der Brink. U noemde de deal gisteren bij Op1 een doorbraak. Is dat dan niet wat voorbarig als ik mevrouw Strik zo hoor? Nou, niet als je het afzet tegen de afgelopen 7 jaar... waarin er natuurlijk enorm veel gesproken is, maar er geen stappen werden gezet. Mm-hmm. Dus in die zin is het een doorbraak, omdat hiermee uiteindelijk de echte onderhandelingen tussen zowel de ministers als de Europese Commissie als het Europees Parlement echt nu gevoerd gaan worden. En dat is echt een doorbraak ten opzichte van de afgelopen 7 jaar. Ja. Omdat we daar nu echt mee kunnen beginnen. En dan, precies wat mevrouw Strik zegt, hopen we dat voor de Europese verkiezingen van volgend jaar, dat het pakket wordt afgerond en dan daadwerkelijk effect gaat hebben. Ja, en u zegt dus dat het Europese parlement zich al ergens over kan buigen. Dat aan zich, dat is dus al winst en een doorbraak. Nou ja, de opvallendste maatregel, u noemde het zelf ook al, mevrouw Strik, is dat landen straks 20.000 euro kunnen gaan betalen per asielzoeker in plaats van die asielzoeker op te nemen. U bent geen voorstander van het voorstel, als ik het zo hoor. Waar zit uw bezwaren? Omdat ik denk dat, kijk, we hebben gezamenlijke Europese grenzen en we hebben een gezamenlijk beleid. En daarbij hoort ook dat je de asielzoekers verdeelt over de landen, zodat en de asielzoekers overal een eerlijke kans krijgen op een goede procedure. En dat het voor alle landen ook doenbaar wordt. En door ze allemaal in landen als Griekenland en Italië te houden. Ik bedoel, we hebben juist al in het verleden gezien waar dat toe leidt. Hè? Grote Moria-kampen, slechte opvangomstandigheden, lange wachttijden. Ja. Het voorstel betekent nu zelfs ook nog dat de mensen in detentie aan de buitengrenzen in de procedure worden genomen. Dat gaan de landen niet opbrengen. Dat kan ik je op een briefje geven. Er is gewoon te weinig capaciteit voor, te weinig advocaten. De hele keten ontbreekt. Plus dat je asielzoekers ook zonder goede bescherming en opvang overlaat. Terwijl als je het verdeelt, als je het eerlijk verdeelt, dan is het ook voor ieder land ook goed op te brengen. Dus u zegt, ondanks dat landen straks 20.000 euro krijgen per asielzoeker, dat lost de problemen daar niet op. En dus gaat het alsnog niet werken. Nee, precies. Want kijk, denk maar eens aan de Nederlandse discussies tussen gemeentes. Ik bedoel, die zeggen ook van met geld alleen gaan we het niet redden. Het heeft met heel veel andere factoren te maken. Dus ook al geef je 20.000 euro, uiteindelijk zal de organisatie en de capaciteit het aan moeten kunnen in die landen. Ja, eventjes toch de theorie van dit voorstel. In Nederland vingen vorig jaar meer dan 46.000 vluchtelingen op. Zouden we die, stel zo'n getal komt ook na het sluiten van deze deal weer aan in Nederland, zouden we dat dan allemaal af kunnen kopen? In principe wel. De landen zeggen, of de landen hebben nu nadrukkelijk gezegd, geen enkele lidstaat zal verplicht zijn om mensen over te nemen. Ja. Het enige is wel, want je moet op een gegeven moment toch als een buitengrensland onder grote druk komt te staan, dan moet er iets gebeuren, dan moet er een gebaar komen van andere landen. In dat uiterste geval kunnen landen worden verboden eigenlijk om mensen die zijn doorgereisd terug te sturen naar het eerste land van binnenkomst. Ja. Maar dat is dus eigenlijk een hele complexe bureaucratische procedure. En daarom zou ik zeggen, begin meteen vanaf het begin met de goede verdeling. Want dan ga je dat ook niet krijgen. En dan zou je eigenlijk ook voor Nederland veel meer voorspelbare aantallen kunnen krijgen, omdat je weet hoe die verdeling plaats gaat vinden. Ja, van het totaal. Meneer Van der Brink, staatssecretaris Van den Burg, die was opgetogen en zei vandaag met de Tweede Kamer in gesprek te willen over die optie om voor 20.000 euro per asielzoeker asielzoekers terug te sturen. Hoe gaat u daar namens het CDA op reageren? Nou, allereerst moeten we denk ik vaststellen dat voor die vraag goed beantwoord gaat worden en natuurlijk nog de komende tijd over gesproken gaat worden. Maar het belangrijkste van deze afspraak, even in de totaliteit, is natuurlijk dat uiteindelijk de scheiding tussen kansarme en kansrijke asielzoekers aan de buitengrens wordt gedaan. Ja, dat is een ander onderwerp. Daar willen we het zo meteen graag over hebben. Maar, maar eerst even naar die 20.000 euro per asielzoeker. Vindt u dat een goed idee voor Nederland? Omdat mevrouw Strik dat ook toelicht. Kijk, uiteindelijk gaat het om de instroom te beperken. Omdat dat uiteindelijk aan de buitengrenzen zorgt voor grote capaciteitsproblemen in de zuidelijke lidstaten. En dus als we die procedure goed inrichten, dan komen we in die herverdelingssituatie. En daar de afgelopen jaren hebben we gezien dat andere lidstaten daar niet toe bereid waren. Ja. Dus kom je nu in de ongemakkelijke werkelijkheid dat dit de oplossing is die wel met de lidstaten te bereiken is. Kijk, dus het is niet iets wat Nederland heeft, denk ik, als eerste heeft voorgesteld. Het is nu alleen wel een optie. Waarbij wij denk ik als Nederland altijd bereid zijn om echte vluchtelingen op te vangen. Dat zullen we in de toekomst ook blijven doen. Ja. En dus is dat de eerste stap die wij te zetten hebben, die voor het CDA ook van groot belang is. Oké, maar een paar dingen. De landen die zich verzetten, dan doet u bijvoorbeeld op landen als Polen en Hongarije. En u zegt Nederland wil echte vluchtelingen opvangen. Het probleem is dat je dat nog niet weet voordat ze door die asielprocedure zijn gegaan. Dus wilt u die asielzoekers dan wel voor 20.000 euro ook terug kunnen sturen? Zullen we het één voor één doen, meneer Van der Brink? Want we zitten nu een beetje door elkaar. Die 20.000 euro, want daar ging het toch om. Vindt u, of vindt het CDA, dat dat ook iets is waar Nederland straks gebruik van moet kunnen maken? Nou, omdat we dus die aan de buitengrens die scheiding al gelijk aanbrengen tussen kansloos en kansarm, is de mensen die we herverdelen zijn kansrijke asielzoekers. Dus daar hoort gewoon een nette procedure bij om dat te beoordelen. En dat gaat Nederland dan ook doen. De vraag of wij die 20.000 euro gaan betalen. Ja, ik denk dat wij gewoon als Nederland onze verantwoordelijkheid moeten nemen in het opvangen van echte vluchtelingen. En dat blijven we ook doen. Ja. Dit is een optie, maar dit is niet vanuit Nederland denk ik de eerste optie. Het zal vooral een optie zijn die in de oostelijke Europese landen mogelijk gebruikt gaat worden. Ja, en wat betreft het CDA gaat Nederland die optie dus niet gebruiken? Nou, in de politiek is het altijd verstandig om eerst gewoon het debat aan te gaan, dan alle voor's en tegens met elkaar te wegen. Dus aangezien we dit voorstel pas gisteren hebben gekregen, ga ik dat ook doen. Maar ik ga er vooral vanuit dat Nederland gewoon en haar verantwoordelijkheid neemt en tegelijkertijd bijdraagt aan oplossingen die de instroom fors beperken. Omdat op dit moment de mensensmokkelaar bepaalt welke asielzoeker in Europa terecht kan. Ja, mevrouw Strik? Ja, kijk, Nederland was echt een van de hardliners in deze onderhandelingen binnen de Raad. Was juist heel grote voorstander van geen enkele verplichting om mensen over te nemen. En dat vond ik juist heel frappant, omdat Rutte, voordat de commissie dat voorstel aan het schrijven was, de hoofdsteden langs was gegaan en dat Rutte toen had gezegd: wij hebben een juridische verplichting nodig. Want anders krijgen we heel onsmakelijke debatten in het parlement over afkopen, ja dan nee. Dus toen vond Rutte dat onsmakelijk. Nu heeft hij zich er heel erg hard voor ingezet. Dus ik heb er echt geen vertrouwen in dat Nederland nu uit zichzelf gaat zeggen: doe ons maar vrijwillig asielzoekers. Gelet op de nota bene de belofte die Rutte heeft gemaakt, dat er minder asielzoekers Nederland binnenkomen. Ja, hoe strookt dat met de belofte van het kabinet, meneer Van der Brink? Of het is eigenlijk niet de belofte van het kabinet, maar van meneer Rutte als VVD-leider, geloof ik. Ja, dat is het goede onderscheid. Maar kijk, het CDA ook van zegt: wij moeten de orde herstellen aan de grenzen, buitengrenzen van Europa. En dus moet die instroom naar beneden. Ik denk ook echt dat dit voorstel daartoe gaat bijdragen. Ja. En dus in die zin wordt die belofte dan ingelost. En daarnaast krijgen we dan het debat over de verplichtheid van het herverdelen. En Nederland heeft dus die positie ingenomen met zo weinig mogelijk verplichtingen. En ja, we zien dus nu de uitkomst in Europa zoals die er nu voor ligt. En we gaan die tweede ronde van onderhandelingen zullen uitwijzen hoe dat uiteindelijk eindigt. Ja, vindt u het ook goed dat landen als Polen en Hongarije, die eigenlijk geen vluchtelingen op willen nemen, op ook een andere manier solidair kunnen zijn, namelijk financieel? Vindt u dat een goede zaak, meneer Van der Brink? Nou, het zou zeker niet het eerste zijn wat ik heb bedacht. Maar ik vind het wel goed ten opzichte van de situatie nu dat er geen meerderheid gecreëerd werd op überhaupt hervorming van het asielstelsel in Europa. En dat ligt er nu wel met alle landen in een gekwalificeerde meerderheid. Ja. Waardoor we dus ook echt de instroom kunnen beperken. Dus als ik moet kiezen tussen niks doen en dit doen, dan is dit een betere uitkomst. Ja, mevrouw Strik, met Polen en Hongarije was een betere deal eigenlijk niet mogelijk geweest. Nee, maar ik vind het te makkelijk om alleen naar Polen en Hongarije te wijzen. Wat ik al zeg, wat je zag in de onderhandelingen, is dat zowel Nederland als Italië heel erg fijn in één hoekje heel hard hebben onderhandeld. En dat het eigenlijk alleen Duitsland, Portugal en Luxemburg waren die toch nog veel meer nadruk wilden leggen op een eerlijke verdeling en ook humanere procedures aan de grenzen. Mm-hmm. Dus het is dat zo makkelijk, hè, om de schuld te geven aan andere landen. Maar Nederland heeft echt een heel restrictieve koers gevaren, ook in Brussel. En als ik even ook mag reageren op meneer Van der Brink, omdat hij verschillende keren al zegt van: dit is nodig om de instroom naar Europa te beperken. Want de mensensmokkelaars bepalen wie hier komt. Ja. Het punt is, hiermee gaat niks veranderen aan de instroom naar Europa. En zeker niet aan de aanpak van smokkelaars. Vluchtelingen hebben helemaal geen andere mogelijkheid dan via smokkelaars hier te komen. Er is een prachtige legale weg via de VN. Mensen hervestigen, echte kwetsbare vluchtelingen. Ja. En daar wordt helemaal geen gebruik van gemaakt. Als ik alleen maar kijk naar Afghanistan, en we weten hoe moeilijk de Afghaanse mensen het hebben. Vorig jaar in heel Europa zijn er 217 mensen uitgenodigd om legaal en humaan hier naartoe te komen. Ja, dat is weinig ten opzichte van de meer dan 800.000 vluchtelingen in totaal. Toch ben ik wel benieuwd dan, meneer Van der Brink. Waarom denkt u dat dit hele pakket, deze deal, wel gaat helpen in het naar beneden brengen van de vluchtelingenstroom? Nou, zoals ik gisteren ook al gezegd, het is een eerste stap. En waarom dit een belangrijke eerste stap is, omdat als wij duidelijk signaal afgeven aan mensen die uit Algerije of Marokko komen, dat als je in Europa komt, de buitengrensprocedure zo is dat je eerst daarin wordt opgenomen om in een hele korte procedure weer teruggestuurd te worden, dan ontneem je daarmee het verdienmodel van mensensmokkelaars. En daarnaast zullen we dat moeten aan. Daarnaast moeten we ook nog de buitengrenzen verder dichtmaken en controleren op een manier dat ook steeds minder makkelijk mogelijk wordt. Om daarmee uiteindelijk die echte vluchtelingen, zoals mevrouw Strik ook zegt, wel toegang te geven tot Europa. Maar dan op een ordentelijke en gecontroleerde manier. Goed, helder. Dank voor dit gesprek. En er gaat in de komende maanden nog heel erg veel over gesproken worden. Onder andere door u, mevrouw Strik, in het Europees Parlement. Dank zeg ik dus tegen u, Tineke Strik, GroenLinks-Europarlementariër, en Bart van der Brink, Tweede Kamerlid namens het CDA. En het laatste woord in deze discussie is aan onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de Week van Diederik. Ja, iets heel anders dan. Gisteren hebben de Europese ministers van Migratie en Asiel een migratieakkoord gesloten in Luxemburg. Het akkoord wordt historisch genoemd. En het is voor zover bekend de eerste keer dat er iets historisch gebeurt in Luxemburg. Een van de afspraken is dus dat Europese landen migranten moeten overnemen van Italië en Griekenland, waar ze vaak aankomen. Maar landen kunnen dus ook voor kiezen om dat niet te doen. En dan betalen ze €20.000 per asielzoeker. Dat geld gaat dan naar de landen waar de meeste migranten aankomen, zoals Italië en Griekenland. Nou, iedereen blij, behalve GroenLinks en Volt. Zij noemden het teleurstellend dat je solidariteit kunt afkopen. En zo zou je het inderdaad kunnen zien, als het afkopen van solidariteit en daarmee moreel verwerpelijk. Maar je kunt er ook anders naar kijken. De komende jaren verwacht het kabinet namelijk ongeveer 70.000 asielzoekers per jaar. Stel nou dat we elk jaar 10.000 asielzoekers minder opnemen dan we anders zouden doen. Dat we die €20.000 per asielzoeker betalen en tegen de minst schrijnende Irakezen zeggen: sorry, het wordt niet Zaandam, maar Perugia. Dan heb je na 10 jaar 100.000 mensen minder opgevangen. Dat is een stad ter grootte van Leeuwarden. Dat zijn tienduizenden extra woningen die we niet hoeven te bouwen. Dat betekent minder kosten en minder stress voor Hugo de Jonge. En ik ben ervan overtuigd, minder stress voor Hugo de Jonge is minder stress voor Nederland. Ik had hier een applaus verwacht. Zoveel woningen minder betekent ook extra stikstofruimte. En heel veel daadwerkelijke ruimte. En die ruimte die kunnen we dan gebruiken voor andere dingen. Zoals een biologische boerderij of een natuurgebied met ingewikkelde bomen. Of een kerncentrale of 10. Of een rotonde kunst. Waarom niet? Zover het oog reikt, 10.000 hectare authentiek afzichtelijke rotonde kunst. En dan zonder de rotondes. Is het dan nog wel rotonde kunst? Nou ja, want op een of andere manier blijf je dat toch zien. Dus die €20.000 per migrant, die zou je kunnen zien als een gigantische investering in de woningmarkt en in de natuur. En die investering die kost je dan in 10 jaar tijd 2 miljard, 200 miljoen per jaar. Is het moreel verwerpelijk om 2 miljard te investeren in de woningmarkt en de natuur, als 100.000 mensen daardoor in Italië of Griekenland moeten leven? Nou, mijn voorspelling is in elk geval dat dit gaat gebeuren. Er zal wel weer een miljardenfonds komen, want zo gaat dat in het Nederland van de jaren 20. En ook andere rijke landen die gaan, zoals dat heet, grip krijgen op migratie door minder mensen op te vangen. En dat mag wat kosten en dat geld gaat, net als de migranten, naar de Zuid-Europese landen. En nou, als het dan allemaal lukt en Italië en Griekenland schaffen das en ze kunnen die aantallen aan, ja, dan hoeft het maar een paar decennia zo door te gaan en dan worden Italië en Griekenland de dichtstbevolkte, maar ook de rijkste landen van Europa. Dan krijgen we Dubai aan de Tiber en Qatar aan de Egeïsche Zee. En dan zal de westerse wereld weer gedomineerd worden door de Grieken en de Romeinen, gewoon zoals het hoort. Maar ze zullen weten en het opschrijven in mythische heldendichten: de bakermat van onze beschaving ligt in Luxemburg. Dankjewel, Diederik. Is de dag met Jan-Willem Wesseling. En misschien kunnen we die extra ruimte dan wel gebruiken voor grutto's. Want je lost in één bijdrage beide debatten op uit deze uitzending. Want de vraag is: wat is belangrijker, grutto's of nieuwe huizen? Het is een vraag die in Leeuwarden tot verhitte discussies leidt. Want die gemeente wil een nieuwe woonwijk gaan bouwen, pal naast een weidevogelgebied vol kieviet, grutto's en tureluurs. De gemeenteraad die lijkt nu akkoord te gaan met de bouw van die woonwijk, maar natuurorganisaties stappen naar de Raad van State om de bouw alsnog te stoppen. En dit soort dilemma's spelen natuurlijk door heel Nederland. Natuurbehoud versus het oplossen van het woningtekort. Hoe moeten we met dat dilemma omgaan? Ga ik vragen aan Tjeerd Hofstra van milieuorganisatie Urgenda, een van de organisaties die naar de Raad van State stapt. En aan Martin Bos van Woningmakers, een samenwerkingsverband van marktpartijen in de woningbouw. Welkom allebei, goedenavond. En goedenavond. Wilt u van het huis mee praten over dit onderwerp? Laat dan een bericht achter in onze app van NPO Radio 1. Meneer Hofstra, u kent het vogelgebied goed, want u woont vlakbij Leeuwarden. Wat voor gebied is het precies? Ja, het is een prachtig gebied wat eigenlijk al omringd is voor een groot gedeelte door nieuwbouwwijken. Maar tegen alle verwachtingen in doen nog steeds 150 broedparen van verschillende soorten doen het daar uitstekend. Okay. Het gebied wordt heel goed beheerd qua waterpeil en qua maaibeleid. En daardoor komen eigenlijk alle vogels daar altijd weer terug. Dus het is een uniek gebied zo dicht tegen Leeuwarden aan. Wat zijn de bijzonderste soorten die er zitten? Nou, kijk, de grutto wordt natuurlijk heel veel bedreigd. Dus daar komen we vooral voor op, lijkt het wel. Maar het is natuurlijk alles bij elkaar wat daar zit, wat behouden moet blijven. Het is niet één soort uniek. Ja, en u zegt het is gewoon in zijn geheel een belangrijk gebied. Maar ja, de gemeente wil daar huizen bouwen. Want in Leeuwarden is er ook een tekort aan woningen. Snapt u die keuze ergens? Ik snap de keuze dat er gebouwd moet worden. En ik denk dat we het er allemaal ook wel mee eens zijn. Maar de vraag is of dat inderdaad in een gebied moet zijn waar nog echt weidevogels zitten. Of dat in een gebied moet zijn waar geen weidevogels zitten. En die gebieden zijn er natuurlijk ook voldoende. Daar zou je ook kunnen bouwen. En daarnaast is natuurlijk de vraag of het huidige bestemmingsplan echt past bij de huidige woonwens. Want het idee is om daar vooral heel veel huizen neer te zetten voor het hogere segment, om het zo maar te noemen. Ja. En zou je daar voor een andere invulling kiezen van het bestemmingsplan, dan zou je ook veel socialere oplossingen kunnen bedenken. Met heel veel sociale huur heb je veel minder ruimte nodig en dan kan het gebied ook nog goed blijven bestaan. Maar er worden ook 60 huizen voor sociale huur gebouwd, toch? Ja, maar op het geheel is dat 15%. En dat staat niet in verhouding met de huidige vraag. Dus... En zegt u dan, grutto's mogen wel verhuisd worden voor sociale huurwoningen, maar niet voor grotere huizen? Nee, ik zeg dat als de bufferzone 300 meter wordt, dan blijft er nog steeds een stukje ruimte over om te bouwen. En dat is niet op het stuk waar alle grutto's nu zitten. Maar dan hou je wel een veilige bufferzone van 300 meter over, waardoor er nog een aanvliegroute is en de kans groot is dat ze ook blijven. En het voordeel van vogels lijkt mij dat ze vleugels hebben. Dus je zou ook zeggen, ja, als die woning er komt, dan vliegen ze een stukje verder en gaan ze in een andere weide zitten. Ja, zo lijkt het natuurlijk wel. Maar de kenners weten wel beter. Er is ook een rapport over opgesteld. En grutto's hebben en ook andere weidevogels hebben nogal specifieke kenmerken nodig. Qua gebied waar ook voeding zit. En dat heeft ook met waterpeil te maken. En ook met de biodiversiteit die daar ter plekke zit. En dat heb je niet per se op een paar perceeltjes verderop. Want dan waren ze natuurlijk allang overal en ergens gaan zitten. Maar de grutto heeft nogal een specifieke wens. Meneer Bos, uw organisatie werkt met marktpartijen aan het bouwen van nieuwe huizen. Komen dit soort situaties eigenlijk vaak voor in Nederland? Ja, de situaties komen best wel heel vaak voor. Voorop, ontwikkelaars zijn niet tegen de grutto. Mm-hmm. En ik denk zelfs dat ze graag plekken hebben waar ze niet dit soort weerstand ontmoeten. Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het best wel lastig is om in een druk bevolkt land als Nederland plekken te vinden. Ja. En dat is eigenlijk wel een beetje bijzonder. Want als je goed kijkt, dan zou je om de hele woningbouwopgave te faciliteren, deels binnenstedelijk, deels buitenstedelijk, ongeveer 1-2% nodig hebben. Mm-hmm. En ja, laat ik zeggen, die 1-2% die moet je dus bij voorkeur zoeken op plekken die er niet zoveel, waar het niet zo heel erg veel kwaad kan. Mm-hmm. Ik ken de situatie in Leeuwarden niet specifiek. Mm-hmm. Dus het kan best wel zo zijn dat er een andere plek rond Leeuwarden beter geschikt zou zijn. Dat hoor ik Tjeerd ook zeggen. Ja. En uiteindelijk is de overheid er natuurlijk om dat soort afwegingen te maken. Maar als we het even naar heel Nederland trekken, zegt u dan, eigenlijk hebben we nog wel zoveel ruimte dat het helemaal nooit nodig zou hoeven zijn om natuurgebieden aan te raken? Of ziet u ook, ja, soms is het gewoon nodig om aan die bouwopdracht te voldoen? Nou ja, het is ook een beetje natuurlijk wat je natuur een gebied noemt en wat niet. Hè? Dus dat, daar kan je naar kijken. Maar in zijn algemeenheid is mijn inschatting dat 1-2% van dat open landschap wel gevonden moet kunnen worden. En als ik dan heel eerlijk, bijvoorbeeld laat ik zeggen een bollenveld of zoiets. Hè? Dus daar is de natuurwaarde heel gering. Of een gebied waar in de jaren 70 heel hard verkaveld is. Dat soort plekken zijn er. En nou ja, als je dat dan doet. En als ik dan ook nog een handreiking richting natuur kan doen, dan kan het misschien ook nog wel zo zijn dat je in zo'n wijkje wat natuur toevoegt. Hè? Ja. Dus veel groen enzovoort. Ik begrijp uit meneer Hofstra weet daar misschien meer van. Nick, maar de biodiversiteit op het platteland is niet altijd zo groot als je die net omschrijft. En in de stad neemt dat vaak wat toe. Dus het is niet altijd zo zwart-wit. En ik heb er ook een hekel aan om het zo hard tegenover elkaar te zetten. Nou ja, dat doet de wethouder in Leeuwarden wel, meneer Hofstra. Want die ziet ook, er is een enorme opgave. Jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen. Gescheiden stellen die bij elkaar wonen, omdat het niet anders kan. En de wethouder die hierover gaat, meneer De Haan, die is heel helder. Die zegt, woningen gaan gewoon boven vogels. Snapt u dat niet ergens, gezien de woningnood? Nou, nee, dat snap ik niet. Nee, helemaal niet. En omdat er zo weinig gebieden zijn waar weidevogels überhaupt zitten... Zijn er echt zat andere plekken waar je ook zou kunnen bouwen. Dus dat de wethouder die uitspraak zo doet en zo keihard durft te zeggen... dat verbaasde mij ook enigszins. Want volgens mij hebben we ook in Europese afspraken... de vogelrichtlijn afgesproken om niet te bouwen waar een vogelgebied zit. Met heel veel mitsen en maren hebben ze daar nu een geitenpad gevonden... om het wel te doen. Maar het is wat ons betreft niet correct. En ik denk dat er veel geschiktere plekken zijn in Leeuwarden, binnenstedelijk, maar ook rondom Leeuwarden. Ja, is dat ook een belangrijk argument? Dus je zegt, je moet maar binnen de stadskernen zorgen dat er 900.000 woningen bijkomen? Ik weet niet of het reëel is om de hele woningbouwopgave binnenstedelijk te doen. Maar liggen wel meer kansen dan dat nu benut worden. Mm-hmm. Alleen het zijn vaak weer andere trajecten die soms lastiger te zijn... dan het gebied waar weidevogels zitten. Want die hebben geen stem. En je merkt gewoon dat gemeenten makkelijk over kleine organisaties heen rollen. Zo van, nou, we regelen het allemaal wel even. En ze kunnen ons toch niet aan. En die houding... dat is niet correct ten opzichte van, in dit geval de vogels... maar gewoon vanaf de natuur en het klimaat hoeven niet altijd het onderspit te delven. Maar uiteindelijk is er wel een meerderheid in de raad voor deze keuze, toch? Dus in welke zin wordt er dan over u heen gelopen? Nou, kijk, de meerderheid, ja, die is heel bijzonder. Die bestaat inderdaad ook uit een partijen die normaal gesproken dat niet zouden doen. En nu in de coalitie wel. En partijen die in de verkiezingsbelofte hebben gezegd dat ze tegen zouden zijn en nu in één keer voor zijn. Dus dat maakt het in dit geval al heel bijzonder. Het voelt voor de mensen die in Leeuwarden wonen en gestemd hebben op een van die twee partijen, voelt het ook nog wel welke als kiezersbedrog. Gaat het GroenLinks? GroenLinks en gemeentelijke belangen en Leeuwarden. Dus... daar voelt het nog niet eens democratisch ook, maar daarnaast... Maar ja, ze hebben gestemd, dat is uiteindelijk wat telt, toch? Maar die partijen die hadden wel in een verkiezingsprogramma staan... dat ze hier niet voor zouden zijn. En als je het dan vervolgens wel blijkt te worden in een coalitieakkoord... en dat je daar een onderhandelingsding van hebt gemaakt... ja, dat voelt niet voor iedereen heel eerlijk. En daarnaast zijn er natuurlijk veel kleine partijen die daar een dorpsbelang en een poldermolenstichting en een stukje vogelwacht. Dat zijn natuurlijk normaal gesproken geen partijen om een gemeente tegen te spreken. En zo makkelijk wordt er daar wel ook de keus gemaakt van nou, dit is even niet belangrijk en wij kiezen voor woningen en succes ermee. Ja, meneer Bos, meneer Hofstra die zegt binnenstedelijk bouwen, dat is misschien toch nog wel voor een behoorlijk deel de oplossing van die tegenstelling tussen natuur en woningbouw. Is dat een goed idee? Nou, er is niet zoveel mis mee om dat te doen. Alleen het is niet voldoende om het aantal woningen te bouwen wat nodig is. Oké. Okay. Waarom is het zo moeilijk? Waarom is dat moeilijk? Het heeft een heel aantal redenen. Dus je zit in bestaansstedelijk gebied. Er heeft dus altijd een andere functie gezeten. Die moet weg. Dus dan betekent dat je iemand uit moet kopen, een fabriek of wat dan ook. Wat daar gezeten heeft, dat is relatief duur. Wat je dan vervolgens krijgt is dat er vaak nog iets in de bodem zit. Hè. Dus als er een fabriek gezeten heeft, dan heb je nog vaak wat te maken met vervuiling in de bodem. Dat moet er dan weg. Dan krijg je vervolgens, zoals we nu de vogelbeweging weerstand zien bieden tegen deze plannen, zie je dan de omwonenden weerstand bieden tegen de plannen. Van het moet wat lager of het moet helemaal niet. Of er moet een, nou, zeg het maar. Dus je hebt andere vormen van weerstand. En wat je dan ziet is dat zo'n traject binnenstedelijk eigenlijk heel lang duurt. Ik heb zelf in Alkmaar gewerkt. Ja. En daar duurde, laat ik zeggen, 20 jaar doorlooptijd is niks. En dan denk je dat je een aardige planvoorraad hebt. Maar als je er zo lang over doet, dan heb je uiteindelijk per jaar maar heel weinig woningen. Dat is eigenlijk het algemene beeld van binnenstedelijk bouwen. En als Hugo de Jonge 900.000 woningen wil bouwen, dan moet hij 100.000 per jaar bouwen. Als ik u zo en dan hoor, is dat tempo belangrijk. Dan gaat dat nooit lukken. Binnenstedelijk gaat dat nooit lukken. Nee, dat durf ik wel hard te zeggen. En buitenstedelijk, nou, dan, ik ben het met Hofstra eens dat we dan de juiste plekken moeten zoeken. En of dat in Leeuwarden goed gegaan is, dat kan ik niet helemaal oordelen. Nee. Maar je hebt zonder meer buitenstedelijke plekken nodig. En dan heb je dus andere weerstand van andere groeperingen. Hè? Zoals dus natuurbeweging. Urgenda in dit geval, ja. Of Urgenda, ja. Helder, dank voor dit gesprek en het schetsen van het dilemma dat voorligt. Tjeerd Hofstra van milieuorganisatie Urgenda dus. En Martin Bos van Woningmakers, een samenwerkingsverband van marktpartijen in de woningbouw. En u dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Zometeen het misdaadbureau Maaike Timmerman presenteert daar en ze gaan het hebben over wijkrechtbanken. En straks om 8:30 dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken. Heel graag tot dan en een mooi weekend. Dit is de Dag is een programma van de EO. NPO Radio 1.